Przedrzelewska, Janek Gwizdała. Monika Litke. Nowy album już do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Jazz Forum. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już teraz kumulacja w Lotto. 8 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 25 kwietnia, minęła 19. Małgorzata Maliborska i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Prorosyjscy separatyści przetrzymują obserwatorów OBWE. Wśród uprowadzonych jest Polak. Szereg błędów wytknął sądowi okręgowemu sąd apelacyjny. Proces oskarżonego o morderstwo byłego prezydenta Zabrza ruszy od nowa. Tym razem policjanci i urzędnicy robią wszystko, by zapobiec imprezie zwoływanej w Krakowie przez internet. Misja OBWE we wschodniej Ukrainie porwana przez prorosyjskich separatystów. Najpierw o takich podejrzeniach poinformowały władze w Kijowie, potem niemiecki resort obrony przyznał, że zerwał się kontakt z grupą wojskowych obserwatorów, a później sam przywódca separatystów przyznał, że misja została zatrzymana, bo jest w niej, jak to określił, szpieg Kijowa. Wojskowi obserwatorzy są przetrzymywani w Słowiańsku, wśród nich jest prawdopodobnie polski wojskowy. Autobus z jednym kierowcą wiózł 7 członków misji OBWE i 5 przedstawicieli sił zbrojnych Ukrainy. 13 osób zostało zatrzymanych przez separatystów na rogatkach kontrolowanego przez nich Słowiańska. Trwają negocjacje. Ukraińskie MSW twierdzi, że prorosyjscy bojownicy chcą, aby członkowie misji rozmawiali z odpowiednimi organami Federacji Rosyjskiej. Jako pierwsze informacje o zerwaniu kontaktu z misją OBWE w obwodzie donieckim podało ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jego rzecznik Jevhen Perebinis podkreślił, że porwanie to naruszenie prawa międzynarodowego. Jeżeli to się potwierdzi, to będzie to rażące naruszenie zasad OBWE przez terrorystów. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Proces byłego prezydenta Zabrza ruszy od nowa. Jerzy G. oskarżony jest o morderstwo. Rok temu on i jego 3 wspólnicy zostali skazani na 25 lat więzienia. Dziś sąd apelacyjny w Katowicach uchylił ten wyrok, a sędzia Wiesław Kosowski przyznał, że w sądzie okręgowym popełniono szereg błędów. Uchybienia, w jakich dopuścił się sąd, przede wszystkim oceniając materiał dowodowy, jak też sporządzając pisemne motywy wyroku. O ponowne rozpatrzenie sprawy apelował na sali sądowej także sam oskarżony Jerzy G. Ja nie zabiłem Lecha. Twierdzę, że postępowania, zarówno przygotowawcze, jak i sądowe, były nierzetelne. Sąd apelacyjny przyznał, że sprawa jest wyjątkowo skomplikowana. Według prokuratury były prezydent Zabrza w 2008 roku zabił Lecha F., bo pożyczył od niego około 800 tysięcy złotych i nie był w stanie zwrócić długu. 9 ogólnopolskich komitetów wyborczych już z numerkami PKW wylosowała. Przewodniczący Stefan Jaworski ogłosił. Numer 7 Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke. Numer 8 Platforma Obywatelska RP. Numer 6 Polska Razem Jarosława Gowina. Numer 9 Polskie Stronnictwo Ludowe. Numer 4 Prawo i Sprawiedliwość. Numer 1 Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro. Numer 5 Europa Plus Twój Ruch. Numer 3 Sojusz Lewicy Demokratycznej Unia Pracy. Numer 2 Ruch Narodowy. Polityczni liderzy przystąpili do komentowania i o tym Iwona Szczęsna. Tradycyjnie każdy polityk mówi, że numer listy nie ma żadnego znaczenia, po czym dowodzi, że jego jest najlepszy. I tu premier się wyłamał. Chyba jestem mało utalentowany, nic mi do głowy nie przychodzi, co by ta ósemka mogła znaczyć. Refleksem wykazała się minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. I podpowiedziała mi, że to oznacza 8. kolejną wygraną Platformy w wyborach. Pisma numer 4, ale Jarosław Kaczyński wybrał sobie inny, jeszcze przed losowaniem w PKW. Jedynka po wyborach. A na razie jedynkę ma Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry. Rzecznik Patryk Jaki nie kryje radości. Udźwigniemy ten trudny los liderów. Rzecznik SLD Dariusz Jański cieszy się z Trójki. Po nocy przychodzi dzień i na miejscu trzecim jest pierwsza partia proeuropejska, to Sojusz Lewicy Demokratycznej. Inną metodą uwodzi wyborców rzecznik PSL Krzysztof Kosiński. Nie róbmy też z wyborców, za przeproszeniem, idiotów, bo oni wiedzą, na kogo głosować. Jeszcze dwie liczby. 25 maja Polacy wybiorą 51 nowych europosłów. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Policja i krakowscy urzędnicy zastanawiają się, jak nie dopuścić do powtórki pamiętnej nielegalnej imprezy z zeszłego roku, bo internauci znów się skrzykują i jutro organizują ognisko kwietniowe przy zalewie Zakrzówek. I na pewno do wydarzenia na taką skalę jak w ubiegłym roku nie dojdzie. No, każdy przypadek złamania przepisów porządkowych, próba wejścia na obcy teren, na cudzy teren bez zgody właściciela, może się skończyć konsekwencjami prawnymi, mandatami. Filip Szatanik z krakowskiego magistratu zapewniał, że cały czas śledzone są wydarzenia na popularnym portalu społecznościowym. A policja uprzedza. Będzie tylu policjantów, aby ten porządek zachować i zapewnić. Katarzyna Cisło dodaje, że na wyrozumiałość stróżów prawa nie ma co liczyć. Na pewno policjanci nie będą przymykać oka na hałasy, na zaśmiecanie, na wszelkie znamiona naruszenia prawa. W ubiegłym roku organizatorka podobnego ogniska Anna K. została ukarana grzywną w wysokości prawie 2,5 tysiąca złotych. Sąd uznał, że impreza była nielegalna. Kilka osób zostało rannych, wiele okradzionych. Na miejscu ogniska pozostały góry śmieci. Policja wystawiła mandaty na ponad 10 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. O sporcie Monika Sułkowska. A te wiadomości sportowe zaczynamy od wyjątkowo smutnej informacji. Nie żyje Tito Villanova, były trener Barcelony. Zdobył z tym klubem Mistrzostwo Hiszpanii. Od 2011 roku walczył z nowotworem ślinianki. Z tego powodu musiał przerwać pracę w katalońskim klubie. Wczoraj dziennik Marca informował, że Villanova walczy o życie w jednym ze szpitali. Konieczna okazała się natychmiastowa operacja. Niestety z tej walki Villanova nie wyszedł zwycięsko. Miał 45 lat. Agata Ozdoba wywalczyła brązowy medal w kategorii do 63 kg w Mistrzostwach Europy w judo. W decydującej o medalu walce Polka pokonała Włoszkę Edwigę Gwent. Mistrzynią Europy została Francuzka Clarisse Agbeniniu. W piłkarskiej Ekstraklasie startuje runda finałowa. Pierwszy mecz w grupie mistrzowskiej między Lechem a Wisłą zacznie się o 20:30. Trwa spotkanie drugiej grupy. Krakowia walczy z Podbeskidziem. Mamy do przerwy remis 0-0. Piotr Myszka wygrał 2 z 3 dzisiejszych wyścigów zawodów Pucharu Świata w klasie RSX i tym samym zapewnił sobie zwycięstwo w regatach u Wybrzeży Jer. Czuję się super, wiadomo, to są dla nas takie regaty troszeczkę treningowe. Mi akurat wszystko tak jakby od początku pasowało, sprzęt super dobrany. Tak naprawdę tutaj pływanie było bardzo takie intuicyjne, bardzo dużo wyścigów wygrałem. Trzeci dzisiejszy wyścig wygrał Paweł Tarnowski, który tak samo jak Piotr Myszka, żeby zachować swoją pozycję, drugą w klasyfikacji łącznej, musi jutro tylko wystartować. Trzeci jest na razie Przemysław Miarczyński. W rywalizacji kobiet prowadzenie utrzymała Maja Dziarnowska. Agnieszka Radwańska odpadła w ćwierćfinale z turnieju w Stuttgarcie. Polka przegrała z Marią Szarapową. Również na ćwierćfinale udział w turnieju w Barcelonie zakończyli Łukasz Kubot i Robert Lindstedt. Polsko-szwedzki debel przegrał z duetem Dodik Melo. Katarzyna Piter i Ukrainka Maryna Zaniewska awansowały natomiast do finału turnieju w Marrakeszu. Były bokserski mistrz świata wagi ciężkiej Amerykanin Shannon Briggs przerwał ceremonię ważenia przed walką Władimira Kliczki z Australijczykiem Aleksem Lepai. Briggs wdarł się siłą do sali, gdzie trwała ceremonia, protestując w ten sposób przeciwko jutrzejszemu pojedynkowi. Amerykanin domaga się walki z Kliczką, wykrzykiwał, że rywal go unika i że tylko on powinien występować w roli pretendenta. Po dokończeniu oficjalnej ceremonii ważenia okazało się, że Kliczko jest lżejszy od swojego rywala o 0,3 kg. Noc pochmurna, zagrzmi tylko na południu, ale przelotny deszcz może się pojawić wszędzie. Na termometrach od 5 do 12 stopni. Jutro zdecydowanie więcej chmur i opadów. Na południu nadal burze, przeważnie od 16 do 19 stopni. Cieplej na zachodzie, tam 20-21. Chłodniej nad morzem, na Kujawach oraz w Dolinach Karpackich, tam około 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To niesamowite studio i to będzie niesamowity koncert. Sukcesy w Polsce i w Europie, obecność na listach przebojów m.in. w Niemczech, Holandii i Szwajcarii. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich zespołów za granicą. Riverside nareszcie na żywo w Trójce. Transmisja koncertu na naszej antenie, przekaz wideo na naszej stronie internetowej. Zapraszam w niedzielę tuż po 20. Piotr Baron. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect po nowy smartfon HTC One. Wyświetlacz Full HD 5 cali, łączność NFC za 2699 zł. Saturn, technologia tak ma. Dla pracujących na pełnych obrotach, którzy chcą mieć 2 lata ochrony pogwarancyjnej albo 3 lata serwisu za złotówkę i dla spragnionych wrażeń po pracy, którzy nie chcą płacić słono za ubezpieczenie, a chcą mieć ratę leasingu malutką jak espresso. Dla wszystkich, którzy w tygodniu pracują, a weekend spędzają aktywnie, mamy niezawodne samochody użytkowe Volkswagen. Teraz kupując Volkswagena Craftera do firmy w ofercie For Profit oszczędzasz nawet 16% i więcej. Na co chcesz? W końcu nie samą pracą Volkswagen żyje. Kto tam? Zakład Energetyczny. Mam dla pani nową umowę. A, A to pan od licznika. Tak, to zapraszam, zapraszam. Sprawdź, kto próbuje sprzedać ci energię. Zwróć uwagę, co podpisujesz. Masz 10 dni na odstąpienie od umowy. Kampania pod patronatem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i Towarzystwa Obrotu Energią. Kampanię wspierają Enea, Grupa Energa, PGE Polska Grupa Energetyczna, RWE Polska i Tauron Polska Energia. Więcej informacji na www.toe.pl. Witaj, to ja, Intersport, twój sportowy doradca. Włącz się i przygotuj się na majówkę. Tylko do końca kwietnia wszystkie buty tańsze o wartość podatku VAT. Szczegóły w salonach i na intersport.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. 10 po 19. No to zaczynamy. Agnieszka Łukasiewicz, Hela i Kuba przy telefonie, Agnieszka za sterami, a Marek przy mikrofonie. Witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj jest piątek, 1682 wydanie listy przebojów programu trzeciego. To niewiarygodne, to niewiarygodne. No jakąś złą datę tutaj, Hela, napisałaś. Bo dzisiaj jest 25, a ty napisałaś 28. Widzę, jak nic widzę, 25. Wczoraj minęło 32 lata od urodzin Heleny, znaczy listy przebojów programu trzeciego. Hela, w którym ty notowaniu przyszłaś tutaj? To o tym porozmawiamy z Helą, jak będzie miejsce 10. Wczoraj minęły właśnie, tak, 32 lata tej listy. No i dostałem też taki list, tylko czy go teraz znajdę. No to powiem, że pozdrowienia oczywiście dla wszystkich, którzy nas teraz słuchają. A tak, jest. I właśnie napisał pan Mirosław, że 32 lata temu w Koszalinie, w dniu pierwszego notowania listy przebojów trójki, wzięliśmy ślub z moją obecną jedyną żoną Mirką. Proszę ją pozdrowić na antenie, bo ja w Kopenhadze, a ona na pewno pana słucha. Mam nadzieję. Wszystkich serdecznie pozdrawiamy. Wszystkich tych, którzy mają jakieś miłe skojarzenia z 1682 wydaniami listy przebojów programu trzeciego. 32 lata, no piękny wiek. Zaczynamy tradycyjnie, a jeszcze tylko przypomnę, że nasza strona polskieradio.pl/trójka, że stamtąd głosy na listę, raz w tygodniu 10 utworów. Piotr dzisiaj ładnie grał, a jak to się poukładało, to o tym potem, bo na razie sięgamy po listę sprzed 1000 notowań. To było 24 lutego 1995 roku. Co my tu mamy? Zerknę na nowości może. Independent Love Song Scarlett na miejscu 20. Na 26. Think Twice, Celine Dion. Na 29. Golden Life 24-11-94. I na 30. Serce jak pies, elektryczne gitary. To tak było w nowościach. Pierwsza piątka, Jesus to a Child George'a Michaela na 5. Na 4. Out to My Family, Cranberries. Na 3. Take a Bow, Madonna. Na 2. Zombie, The Cranberries. I na miejscu 1. z 7. wtedy numer 1 sprzed 1000 notowań. Przestrzeń, zespół Big Day. Przyznam się, że do dzisiaj nie wiem, o jakiego Woła chodziło. Przestrzeń, Woła, Big Day, numer 1, 1000 notowań temu na liście przebojów programu trzeciego. 18 minut po 19. Nie markujmy, nie męczkujmy, do roboty się bierzmy. Dzisiaj 1682 notowanie, 25 kwietnia 2014 roku. Co my tutaj mamy? W poczekalni mamy jeden powrót i dwie nowości, tylko słabiutko. Arcade Fire. Exist, Arcade Fire, w tym tygodniu dwa w dół na miejsce 50. No to rzućmy się na falę wspomnień. Kto pamięta pierwsze notowanie listy przebojów programu trzeciego, 24 kwietnia 82 roku? Gdzie państwo słuchali tej listy? Mikołaju, bez ciebie nie ma świąt. Pablo, Paweł i Ludziki bez zmian na 49. Mikołaj. Zimno, jak martwa cholera, zielono-biało, drzewa na przystankach, dorośli płyną w zatłoczonych sklepach, dzieciaki przy kompach, niektóre na sankach. Idzie Mikołaj, brodę ma brudną i święty jest mocno umiarkowanie. To dobry okres, świąteczne porządki, pod każdym śmietnikiem dobre zbieranie. O, nie jest stąd jak połowa tego miasta, ale ma swoje miejsca, gdzie ciepło i bezpiecznie. O, idzie pod prąd tłumu, który znikąd wyrasta. Reklamy pod śniegiem się szczerzą serdecznie. Dopóki żyła tamta tam, której ślubował lata temu, rzadko wypadał z życia ran. Gołdą zalewał czubki problemów, a kiedy zwieźli ją pod śpiew księdza, coraz mniej wątrobę swoją oszczędzał, aż w końcu syn podliczył zyski, straty i do wykarmienia pyski. Więc Mikołaj wsiadł w sanie PKP i odjechał tam, gdzie niemena śpią sny. I kolorowo było, bo lato jak drut i kolorowych metali skup. Jesienią. Dobry ten Pablo. Pablo, Paweł i Ludziki. Mikołaj bez zmian na miejscu 49. Tak to bywa na liście. 21 milionów po godzinie 19. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl to jest ten mój adresik. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy nagle zachorowali i przeziębili się. Jak to o tej porze roku? Działa jako Kisia FF, utwór zatytułowany Mózg. Dzisiaj minus 3 na miejsce 48. Mówiłem, że jest jeden powrót do poczekalni i to właśnie teraz Fever, czyli gorączka, gorączka, Give Me Fever, The Black Keys. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy złapali nagle przeziębienie. Wbrew pozorom bardzo łatwo się przeziębić, bo w ciągu dnia bardzo ciepło i przyjemnie, a jednak wieczorem i noce są chłodniejsze. Proszę uważać na siebie i ostrożnie za kierownicą. Ale to nie jest jeszcze długi weekend majowy, to za tydzień. Za tydzień lista z Sopotu. The Black Keys 47. Czyli gorączka Black Keys wraca do poczekalni na miejsce 47. 25 po 19. Mówiłem, że będą dwie nowości, tylko dwie nowości. To jest pierwsza, Bocca Reason na 46. Utwór zatytułowany Reason. W tym tygodniu nowość na miejscu 46. 1682 wydanie listy przebojów. Paul McCartney. Udało się. W zeszłym tygodniu wrócił, a dzisiaj 5 do góry. Save Us, uratuj nas, Paul McCartney, 5 do góry na miejsce 45 w 1682 wydaniu listy. I to jest druga nowość w zestawie i druga i ostatnia w tym tygodniu. West Coast, Lana Del Rey, od razu na 44. I to przechodzi w taką baladę. Lana Del Rey, West Coast, nowość na miejscu 44. Z pozdrowieniami dla wszystkich fanów kocich, kotów i dla Helki, Renata Przemyk, kot na 43. Mój kot sam odwraca się ogonem, za oknem pożar. Ostatnim ciosem dnia słoneczny splot promieni, zdarzenia nagłym dnia zgonem, mówią mi, że to koniec. Koniec, koniec, koniec. Ostry łuk, wygięty grzbiet i wszędzie sieść, w głowie pożar. Zalała dawno krew od czci i wiary, odsądzam się. Rannym porankiem muszę iść do pracy i z kim ja cię zostawię? To możliwe, żeby tak, kot spadł na równe nogi minus 5 na 43, Renata Przemyk. Ale tak to bywa. Te piosenki, które debiutują w pierwszym tygodniu swojego pobytu w zestawie do głosowania, są troszkę faworyzowane, bo są odznaczone na czerwono. A potem mija tydzień i Kongos na 42. Come with me now, come with me now. Oh.

Sion i Asia, Valkyrie, 3 do góry na miejsce 40. Lubimy takie powroty, jak choćby ten, Eddie Vedder i Neil Finn, Throw Your Arms Around Me, też 3 do góry na miejsce 39. I'll come to in the daytime. I will raise you from your sleep. I will kiss you in four places. As I go running down your street, I will squeeze the life right out of you. You will make me laugh and make me cry. And though we try to forget it, make me call your name as I shout it into the blue summer sky. And we may never meet again, so I'll shed your skin, let's get started. And you will throw your arms around. Dreamed of you in the daytime, and I have watched you in your sleep. I met you in high places, touched your head and touched your feet. And though I disappear from out of view, you know I will never say goodbye. And now I try to forget. Eddie Vedder i Neil Finn w piosence z repertuaru grupy Hunters and Collectors, Throw Your Arms Around Me, w tym tygodniu 3 do góry na miejsce 39. Edyta Bartosiewicz, tym razem bez Fryderyka, ale pięknie mówiła, że to nie jest dla niej najważniejsze, ważne, że śpiewa, u nas na 38. Hej, hej. W jedno z małych uliczek nerwowo się odwracasz co krok, wsłuchany w swego serca bicie, kuląc się wytężasz wzrok. Kolejny singiel z tej nowej płyty Edyty Bartosiewicz, dzisiaj na miejscu 38. 1682 wydanie Listy Przebojów programu trzeciego za 17.20. Lista Przebojów w Sopocie się redaktorom powodzi. Zamienimy się. Wypadło znowu na mnie. Talking to a Stranger z repertuaru Hunters and Collectors. Dzisiaj nieźle. 9 do góry na 37. Birds of Tokyo. Jesus, tell me, where are your black eyes, your baby was

in her domestic tyranny. All roads lead back to her alone. The whole wide world is a great big drain, with a vortex as her heart. Her needs and wants and wishes and whims all take precedence on this chart. What do I know? My card's the fool, the fool, the fool that Mary Rupert's man with air beneath my footstep, and Providence as my plan. Providence as my plan. Oh, it's such expensive innocence, never knowing any. She throws around her finery for us to fetch when it gets lost. Wega, Fool's Complaint, dzisiaj minus 2 na 34, ale za tydzień może być zupełnie inaczej. To jest 1682 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Dzień po 32 urodzinach. Pan Paweł napisał: dzień dobry wieczór, tak pan kiedyś mówił. To co do wspomnień pierwszego notowania, miałem wtedy 15 lat i słuchałem listy na swoim Grundigu w domu rodzinnym w Grybowie. Teraz słucham w Ptaszkowej i jestem o 32 lata starszy. Panie Pawle, time flies. Nie ma na to rady. 7-8 minut do 8 wieczorem, a to jest Linkin Park. Piotrek dzisiaj grał i proszę bardzo, 7 do góry na 33. Guilty all the same. All the same, Linkin Park. Oczami wyobraźni widzę tę piosenkę z widokiem na plażę w Sopocie za tydzień w pierwszej trzydziestce. Mówi się Grundingu, tak jak się kiedyś mówiło o rifle, prawda? Sting and Yet, 4 do góry na 32. The stone, the strain on the sunrise, disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. A seagull shouts, a sailor's a warning.